Ga, jani liye. Lida tayari dayari, lipo chari dentiye ni kana galile diye minni. Yesu na moden yel kan. Biden yin Yesu lenon warka moko bankiwa lipo chari yen. Duven den pwari, Yesu na den yero. Bago pia duven. Yesu den gwa ki yero. Pwa, den yel minlen fin siga. Nyokonu da apundi. Ona den yeri bina chemba. Yin teni mani wamba yeri ya la kuli. Bob kiyama luoba den yele kani kitie tana kitie jufumba nide ngambi ma borapo. Bob kiyan yele kuruba afriki ga litri kobga. Yesu den yerba. Yin biyeni mani abob kiyama na minyima. Biden biyena aka landi landi. Lane o den yerba. Kabri mani ki gerini mipo kia jiema yudano kani. Biden gerini. Mipo kia jiema yudano den leni ya nyiman lebre kituwa duven kaba manyan nani. Ama yana kempan den kabri den ban. Lani oden yini opocha anchalo kiyero. Nilukuli yankwa chwane wan yini yapo ya duven ngan bonchi yani no. Biyanyo nikuguo wandi chwane popo ya duven ngan wam. Ama funwani abu uweni ya duven ngan bonchi yana kiti chwano mwara. Lani ntie Yesu nden kili kitien ya banki ya makana galile diye minni. Oden doado kuyadi kwa warkaba den dano. Lanin pendi Yesu dengeri kapena yuma wani leno na leno wamu leno warkab kuli kitien lekani dana ba. Jufin bi jama mepeni mi jama yenin den nagari Yesu den doni kigeri Jerusalema. Oden la otien diyo wuni ya ben kuwari inne len ipe le mupa jiemu len biligi lewe ba kebika. Oden ta u babu ke lebni koutuwa nan ubal juyeni kitdele bi kuli ki nyamba otien diyo wuni. Ban len bipe len binne kuli. Ogoden turki luni biligi lewe ba kpagade. Iya yari biligi ki yere akwaje kuwara. Nyamani la bwola ne kamba. Inda tenen ba diyo kun puwa daga. Ongwar kaba den tiyari kiri diyani ki yere. Adiyogo yang kuwari chuon ni halbo chanla. Lan ya po jufimba den yero. Aba tiyembe ban chanme kutoka tupo. Ka apchali bali ki chenu ngan chenu yalna. Yesu den gwa ki yereba. Bolumbani utiyen diyo kuna. Ngo ba mali dana atasiga. Jufimba den gwa ki yero. Jopun pina bina luwa. Kipi ma utiyen diyo kuna. Kifungwane ba gwa mali dana ataa. Ama wande mari otien dio yari ya mam yeni den tie ogban nan. Wande fibitim kub siga onwar kaba den tiar ko mar la mama. Kidani dianin yeri yala. Den Yesu nde mari ya mama. Yesu nde ye Jerusalem ma me pen mi jam yonu yeni. Binni bonkian den la wantien dia bankia ma kidan o yelinni. Ama Yesu kiden dugbe po kerma o den bambe kuli. La den tio potilari bantieno po sierno bakurpo. One of bad and banny are in ye only sad ni.